Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag. Mit navn er Anders Lund Madsen. Og velkommen til De Sorte Spejdere. I dag er det jo... Jeg er kommet til at starte en plade. Det er symptomatisk. Undskyld. Det er fordi, Anders og jeg har jo ikke i dag. Nu skal det jo ikke blive en lang... men der er jo lidt vinterferie i den forstand, at... Anders er over på Bornholm. Og det synes jeg, han skal have lov til at være. Så han kommer igen i morgen. Og indtil da, så er jeg her. Og det gør jo, at det bliver jo i dag et program med meget klunk på musik. Men det, vi lige hørte i starten her, var jo et fantastisk nummer med sydafrikaneren, amerikaneren, englænderen, israeleren, Joav, som spillede Beautiful Lie. Han var herinde i forrige uge. En meget fantastisk mand. I dag er jeg ikke alene. Gudskelov. Der er jo for det første den mægtige stab af redaktionschef Gry, redaktionsfilosof Carsten, og tekniker har vi, og vi har praktikanter. Ja. Og jeg har også en kan man sige, ja, en gæst, en kær ven, en støtte, hvor det er altid, hvis det har været, og det er jo det, at der er blod tykkere end vand. Jeg har fået min storebror til at komme. Peter, velkommen. Tusind tak skal du have. Du er jo læge. Ja, med hud og hår. Ja, og læge, det er jo ikke noget, man bare er fra 8 til 4, vel? Nej. Det er jo mere, ja, man taler jo lige fra med kald. Det er en livsgerning. Det er ikke noget, man stiller fra sig, når man går fra kontoret. Nej. Er der nogen, hvis jeg indledningsvis bare sådan også, så lytteren får en idé om det menneske, du er. Når du går på gaden, og ser du så lidelser i gaden, griber du så ind? Jeg griber ind ved til skadekomst. Præcis. Og det er jo altid, altså det er jo lidt frygteligt, fordi at nogle gange så ved man ikke, hvad man skal gøre, men man bliver jo nødt til alligevel at kunne sige, jeg er læge. Ja. Og så skal man så gøre noget. Men gør alle læger det, tror du? Det ved man ikke, men jeg kan huske en gang ude på Bellevue Teatret, hvor der var en, der besvimede. Og hvor de sagde, at der er næste sted. Og det var der. Jeg var der. Men Jeg satte til dem, hvor der var nogle andre, hvor der var 650 fra Klampenborg, så sagde, der må være en af dem, der er læger. Det var der til synligheden ikke. Jeg tror, der har siddet en læge dernede blandt de 760 og trykket sig. Ja. Men så, der er vel også forskellige slags læger. Nogle, der ikke springer frem, som de første. Håndkirurger og sådan noget. Jo. Men det er også fordi, man jo selvfølgelig, man hæfter jo på den, ikke? Og det er jo, vi frygter jo alle sammen, den der i flyvemaskinen. Ja. Er der en læge til stede, ikke? Kaptajnen er faldet om. Men der er du så heldig, du er både pilot og læge. Ja, men der kan jeg jo ikke både rigtig kaptajnen og flyvemaskinen, så det er måske, så skal der være to læger i hvert fald. Det er selvfølgelig rigtigt. Men er der også, har du nogensinde ud for det, for den episode, at man kunne sige, at der både var en læge, ja, og så var der en til, og så opstod der en vis form for uenighed om, hvilken læge, der var primus motor? Altså, hvem der stod for, jeg kan huske en historie, jeg har hørt. Mm. Det var så ikke en læge, men der var så en kollega, som var ekspert i intensiv traumaterapi. Altså, at skulle tage sig svært til skadekommende patienter på skadestuen. Det var en ekspert i, kommer forbi et trafikuheld, der ligger en mand, han begynder at bakse med manden. Og så sådan godt ind i arbejdet, så mærker han to hænder, der løfter ham op og fjerner ham, og så siger stemmen af banen, jeg arbejder samarit. Og der kan sagtens opstå sådan en vis konkurrence, men der er det jo meget vigtigt at huske på, det vigtigste er, at der er en, der bestemmer. Og så er det ikke nødvendigvis så vigtigt, hvem der er, der bestemmer. Har du nogensinde oplevet en situation, hvor du ikke var den bestemmende læge, og hvor du så var uenig i behandlingen? Nej, heldigvis. Gudskelov. Men jeg ved, du har jo haft arbejdet sammen med den senere så notorisk kendte såkaldt penislæge. Ja, Jørgen E. Ja. Jørgen E. Og at han jo har ført noget omtumlet tilværelse, men at han dybest set er et godt menneske. Jamen det skal jeg ikke kunne sige, men dengang jeg var kollega med Jørgen E. for mange år siden, da jeg arbejdede på brændsårsafdelingen. Som er den hårdeste afdeling om alt. Som er et frygteligt sted. Der er ting, jeg aldrig har fortalt for den afdeling, men det er en anden historie. Mm. Da jeg arbejdede sammen med Jørgen, der var han en sød, venlig, lidt forsagt kollega, men som jo så siden forlod det offentlige sygehusvæsen, om man så må sige. Jeg blev lidt forbedret. Ja. Men var det ikke også noget, at han engang også gik ud og redde liv lige ude på gaden foran sin klinik? Jo, men det var efter min tid. Nå, modtaget. Men grund til det med læger er jo bare fordi, at jeg ved, at du følger med i sommer. Ja. Og det gør jeg også. Den store DR1-satsning. Og hvad er dit indtryk af som læge? Jeg synes jo, det er frygteligt trist. Altså, jeg synes, man bliver jo så dårlig humør, fordi at de enten de kede af det, eller også så gør de folk kede af det og sådan noget der. Ja. Men jo, jeg synes, det er jo dejligt at se en fjernsynsserie om en, der bliver dement. Og lægeverden, altså som læge, igen er det jo sjovt at sidde og kigge, fordi der foregår lægefaglige ting i den serie, som hvor man siger, nå for den der, halløj, så sådan med, at vi må have en spæksscanning. Og så er den der, det er jo top. Det kan man sidde og nyde med de små faglige detaljer. Er der nogle af de lidelser i serien, som ikke er lægeligt funderet? Nej, ikke lidelser, men man må sige, at der er nogle ting, som, altså, der bliver gjort på en lidt anden måde, end jeg ville have gjort. Der er nogle ting, der er urealistiske. Det eneste problem, jeg har med Sommer, er, at de har kopieret den fra en fantastisk tv-serie fra USA, som hedder Six Feet Under. Nå. Hvor jo altså, jeg måske godt kunne indimellem efterlyse, at de sådan krediterede forlægget lidt i rulleteksterne, men det har man jo valgt. Fordi Six Feet Under, kan du huske Six Feet Under? Nej. Kørt på TV2. Vel nok den bedste tv-serie, der nogensinde er lavet. Hvordan er det kopieret? Jamen, i Six Feet Under, der er det også, den starter med, det er et bedemandsfirma i stedet for en læge, men samme historie, og det er en familie, faren i Six Feet Under dør så i første afsnit, han bliver kørt ned, og så skal den fortabte søn, der er så to brødre, som så skal overtage firmaet, ham store, det eneste forskel er jo, at i Six Feet Under, der er det storebroren, der er den utilpassede, hvor det her, og dermed helten, hvor i det danske version, så er det den tilpassede lillebror, som er helten. Ja. Altså, hvad hedder han? Jakob? Ja. Lillebror. Hvor man kan sige, i Six Feet Under, der er det så storebroren, men der hedder han hedder så Nate i den amerikanske version. Okay. Som så ikke har tænkt sig at overtage den. De prøver, altså, i første afsnit, skal vi sælge den? Skal vi lade være at sælge den? Moren, som jo pludselig opdager, at faren har haft en masse hemmeligheder, beslutter sig for at realisere sig selv og siger, nu er der nye regler. Det er så Lisbeth Dahl i den danske version. Ja. Hun tager så ikke til Polen, hun tager til Seattle, men det er nogenlunde den samme historie. Okay. Og derfor er det også muligt, at jeg kan sige, hvad der vil ske i sommer fremover. Ja, selvfølgelig. Og der kan jeg sige, at det vil måske overraske dig, det ved jeg ikke. Jamen, jeg vil meget gerne høre. Nej, men jeg kan sige, at de kommer ikke af med lægepraksis. Nå. Det gør de ikke. De ender med at hænge på den. For better for worse, som man siger. Og Jakob, som jo hedder Nate i den amerikanske version, lærer at holde af sit job. Men der er stadig problemer. Der er bevæget problemer. Og moren vil få en ny kæreste. Men nu ved jeg ikke, der er en dansk version valgt at gøre ham dement i stedet for død. Ja. Som er, det er meget fiffigt, men de har jo også haft selvfølgelig chancen at stå på skuldrene af de andre. At de så kan sige, vi leger med, at han er jo ikke død, men han er jo... Han har lavet bål inde i stuen, så vidt jeg kunne se i går. Så det men det er meget springende forløb også, synes jeg. Hvordan? Jamen altså, i går, ikke, så siger han, spørger hun, om han elskede hende der, kirurgen der, så siger han, nej, men jeg elskede dig mere, jeg er så meget dybfølt. Og to timer efter, så står han med bål inde i stuen, ikke, og jeg var fuldstændig... Sådan er demens, Peter. Ja, men det er meget, meget springende demens. Det er springende demens, vil jeg sige. Ja, det er den frygtede springende demens. Ja. Og jeg kan også sige, i den amerikanske version, så er, hvad hedder Adam? Ja. Der er han ikke, ja, han er også med hans kan man sige afvigende adfærd, afvigende måske stort, det er han er bange for at binde sig. Det er det der er et problem. Det er han også i den amerikanske version, der er han også bøsse. Det gør at han har den mere det er strenge spil på, det må jeg sige. Der er flere strenge spil på rent dramaturgisk. Men den var taget, altså, kan man sige. Sus med der er mange strenge spil på her. Der er indvandrere, der er ungdom, der er stof, der er alle strenge, jeg kan forestille mig, bliver der spillet på i den serie. Jamen, hvis du så en lidt umotiveret ting i episoden i går, så var det jo, at Adam pludselig begyndte at ryge joints, efter at have været seng med hende der catering-pigen. Ja. Og der tænker man, hvis man ser på den rent amatur, så er han egentlig ikke joints-typen, vel? Nej. Han tog lidt svampe op i fyrtårnet, der til nytår. Men det er fordi, at han i den amerikanske version ryger de utrolig meget pot. Og det virker mere naturligt i Los Angeles, end det gør i Frederikssund. Men det er igen, det er jo problemet, når man kopierer, at man ikke altid... Nu skal vi spille noget musik. Du har musik med. Ja. Men det skal vi først høre lige om lidt, for her er det første år, fordi jeg ved, at Anders han sidder over på Bornholm og holder fri, og han har brug for noget musik, som gør ham glad. Så der kommer her et nummer til Anders, og selvfølgelig også til alle. Velkommen til De Sorte Spejdere. Vi er glade for at være her. Snow Patrol med Chasing Cars. Peter, du er jo læge, ja. Og allerede nu strømmer henvendelserne ind fra et land, som jeg kan forstå ifølge, så vidt jeg husker. Det kan jeg ikke huske, hvor jeg har det fra, men at om 20 år vil halvdelen af alle være allergiske, og resten ligge for døden. at vi er i et land under belejring af dårligdom. Og der kan jeg sige, der bliver du ikke arbejdsløs. Og jeg kan jo også se, at det er jo et indtryk af, at vi har jo fantastiske lytter, men også lytter, som har behov. Jamen, det er fuldstændig korrekt. Og der er der kommet en sms her, hvor der står, hej Peter Lund, du skulle se det offentlige toilet i Herningscenteret i, ja, Herning, udover at de lige mangler at gøre sæbedispenserens berøringsfri, så kan man slippe afsted med at tisse helt uden at røre andet end gulvet med sine sko. Vandet render, når du stikker fingrene under hanen. Varm luft strømmer ud, når du kører hænderne ind under den vertikale hårdtørre. Mange det er. Og når du nærmer dig døren, så går den misanten op helt automatisk. Jeg ved, at dette emne ligger der voldsomt på sinde. Venlig hilsen, Tommy B. Er det ikke rigtigt, Peter? Jo, og der kan man jo... Har du været i Herningscenteret? Jeg ved, du har optrådt i Herning. Vi har været i Herningscenteret, men det var før. Det var før, de indførte fotosætterne gjorde deres indtog. Men det er jo meget voldsomt, at lige netop, at så ikke sæbedispenseren kommer med, ikke? Fordi det er jo smitkæden, der skal brydes. Men nu får man vasket sine hænder bagefter. Jo, jeg synes, det er skønt at høre. Og jeg vil jo stadigvæk sige, at til den driftige idémand, ja, det berøringsfri toilet, den ligger stadig derude og venter som en fuldstændig gylden mulighed. Ja, fordi det er jo det. Altså, når vi taler om en befolkning på 5,3 millioner, ja, hvor de fleste snart vil være syge, ja, så kan du vel ikke klare sig med en håndvask, vel? Jeg kan ikke klare sig med en håndvask, og nu snakker du om 2 millioner multiallergikere. Jeg har ikke set det, men der er jo også, der er jo heller ingen ende, når man læser tekst-TV, hvor mange der har været deprimeret, langtidssyge med alt andet en eller anden. Jamen, der kan være tale om visse overlap, jo. Ja, men altså, der bliver, hvis, og jeg håber, det sker, at jeg ikke får multiallergi eller bliver deprimeret, så bliver det jo relativt få, der skal køre det her, ja, i fremtiden. Hvorfor er der så mange, der bliver multiallergikere? Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke. Det kan jo undre en. Det kan undre en, hvordan man overlevede i gamle dage. Ja. Fordi altså, jeg synes jo, de gamle dage var noget skidt. Og det var utroligt hårdt, og det gjorde jo ondt hele tiden. Man overlevede heller ikke de gamle dage. Det var nok det, der var problemet. Men det er jo trist, at når vi nu har det så godt, at det så alligevel så tit går op i, at det ender med noget multiallergik eller noget alt muligt andet. Ikke? Men hvordan... Ja. Hvordan hvad? Jamen, jeg tænker bare på, Hvis man bliver allergisk, ja, over for ting, ikke? Ja. Altså der er jo og hvordan det så kan være, at der er så mange der bliver det, fordi at man skulle tro, at ja, det ved jeg ikke. Altså det kan jo ikke. Der er flere ting der spiller ind, og jeg er bestemt ikke ekspert på området. Sikkert vil der være noget af vores fødevarer er mere forarbejdet, og der er flere. Men der er også det der med isbjørnene bliver hunder og hanner og sådan noget. Det kender jeg ikke noget til. Men det er noget med nogle fisk og sådan noget. Der er flere, ja, stoffer i omløb, og det kan jo gøre folk allergiske. Men det er jo simpelthen også fordi, at i gamle dage, der enten døde man, inden man bliver allergisk, eller også så lagde man ikke så meget til næsen løb, fordi man havde alligevel tuberkulose. At kravene til det gode liv bliver højere og højere, og derfor så vil der jo altid være lidt små skavank. Vi har jo alle lidt, vi døjer med. Jeg har jo været allergisk over for vand. Du har været allergisk over for vand, du har været allergisk over for mælk. Knoldcelleri. Og knoldcelleri. Ja. Og du har været igennem meget, meget langvarigt, langtrukket desensibiliseringsforløb, hvis du husker mælk. Først, ja, må du drikke én dråbe kogt mælk. Ja, og det var så altså to dråber. Ugen efter to dråber. Ja. Og det var kørte aften, og det var jeg kan huske den store dag, da du for første gang drak en halv kop ukogt mælk. Ja. Så var du på vej mod helbredelsen, og nu drikker du mælk. Uden problem. Uden problemer. Men kan man gøre på det samme måde med, hvis man for eksempel er allergisk over for katte? I princippet, ja. En kogt kat. Altså, hvordan travler... Jeg ved, det er jo ikke dit ekspertområde. Jeg undrer mig bare over, at vi kan være så mange, som bliver allergiske. Jamen, det er... Hvis der er flere, der bliver allergiske, så er det fordi, at vi bliver udsat for mange flere kemiske og forarbejdede stoffer, som kroppen reagerer mod, som ikke var der, da kroppen blev skabt. Og er der ellers noget sket noget på sygdomsfronten? Jeg er orienteret. Der var lige, lad mig lige tænke mig... Altså nogle gennembrud? Nej, men det ser rigtig lyst ud på med de allermest foreløbige undersøgelser med hensyn til at kunne gøre noget ved demens og sådan nogle ting. Ah. Så der sker hele tiden ting og sager rundt omkring, som får det hele til at se lyse ud. Det vil sige, at demens måske kan kureres på et tidspunkt? Ja, og der kan vi to jo håbe, at vi lige når at smutte med. Ja, for vi er disponeret for at blive hamrende demente. Ja, det er næsten alt. De lever længe nok. Ja. Undtagen kongehuset. Gudskelov. Undtagen kongehuset, ja. De bliver det ikke. De får jo det, der hedder demensvaccine, allerede, ja, som spæde. Peter, vi skal have en programudsigt, men allerførst så skal jeg have lov at spille et af dine... Du har taget en plade med. Jeg har taget en plade med. Og det er jo meget beskedent. Men det er en plade med en masse numre, kan jeg forstå. Der er 36 numre på den plade, og de 36 numre, det er de 36 numre, der blev til hele Bossa Nova-bølgen. Bossa Nova-bølgen? Ja, i 1962, der var Stan Getz, han var på ferie nede i Brasilien, og han hørte det her musik, sunget af Joao Gilberto, eller hvad det hedder. Joao Gilberto. Og han siger, at det her musik, det vil jeg tage hjem og indspille i mit studie, det gør han, og det bliver så til hele Bossa Nova-bølgen. Så de 36 numre, det er, hvordan det lød, inden at det blev en verdensplage. Og det er min yndlingsplade, nummer et, det er den smukke stemme. Hvis jeg var kvinde, så var det Joao Gilberto, der skulle synge. Men han død nu, han, ikke? Nej, men han synger bare uendeligt dårligt. Men ja, det gjorde han ikke dengang. Og Bossa Nova er vel også, det er vel noget af det smukkeste, der nogensinde er sket for musikken. Det er noget af det smukkeste, der nogensinde er sket. Det vil sige. Hvad er det, vi skal høre? De hedder brasiliansk ting, og de er okay. Alle sammen gode, så jeg har bedt om at høre 14'er, men jeg kunne lige så godt bede nogen anden en. Og 14'er? Det var ikke lang tid. Det er ganske kort, Bossa Nova-nummer kommer her. Velkommen igen. Ja. Det var smukt. Ja, det blev lige afbrudt lidt. Jamen, det gør man. Det er fordi, at... det sådan er radio. Ja, sådan er radio. Hæsblæsende. En programoversigt, hvad vi skal høre i dag. Der er jo en første times intro, som vi allerede, kan man sige, har allerede været der, med hensyn til, hvor vi har talt om tv-serien Sommer. Men der er en ting, jeg har glemt, og det er et brev, vi har fået fra en lytter, Orla Christensen. Jeg ved jo ikke helt, fordi jeg har været syg sidst, så jeg ved faktisk ikke, hvornår det er kommet, men jeg håber ikke, det har ligget længe, fordi det er en historie, som egentlig er ret forfærdelig. Orla skriver, kære sorte spejder, jeg sender jer et dramatisk klip fra Sydkysten, det er en lokalavis for Greve, i sidste uge. Jeg mener, at denne tragiske hændelse er meget vigtig at få sat fokus på, og jeg er overbevist om, at I er det rette til dette. Jeg blev meget rørt selv, da jeg læste artiklen, hvor er verden dog grusom, og hund er hund værst. Desuden må Betty, det er altså noget, der vil komme lige om lidt, have behov for diverse hjælpeinstanser på grund af denne traumatiserende oplevelse. Måske ville en kombineret mindegudstjeneste og støttekoncert være på sin plads. Jeg håber, I viser medfølelse med Stakkels Betty og Blackie og sender hende jeres varmeste tanker. Og Peter, det er bare også... Det er en skrækkelig historie, men det er også ude fra virkeligheden, så det er for Greve. Og det er en historie med titlen Lille hund bit i el af kamphund. Betty Kærgaards Blackie nåede ikke engang at sige piv, før den blev taget i en mundfuld i trappeopgang. Det er for Greve. Bagbenene, og nu skal du holde på hat og briller. Det er Marianne Holst, der har skrevet til hende, skal måske lige sige. Bagbenene var det eneste synlige af Blackie. Peter, det er... Jeg har billeder, du må ja, fortsætte. Okay. Bagbenene var det eneste synlige af Blackie. Resten af den store, står der, men det skal nok stå sorte og hvide papillon, var i gabet på en kamphund, og da kæberne lukkedes op igen, var det en lille død hund, der faldt på gulvet i bebyggelsen Askerød i Hundige. Blackie nåede ikke engang at sige piv. Hver hundeejers værste mareridt blev virkelighed for Betty Kærgaard den 11. oktober, og selvom hun siden har fået en ny pavillon med stridende ører og et lejesygt væsen, har den frygtelige oplevelse sat sig i en sådan grad, at tilværelsen aldrig bliver den samme igen. Jeg tør ikke gå ud med ham, siger hun og nusser Baloo, som nydende ruller sig om på ryggen. Lykkelig uvidende om sin forgængers skæbne. Blackie nåede at fylde 4 år og et par dage. Betty havde ellers regnet med, at han skulle være hendes første og sidste hund, men da hun fik ham for knap 4 år siden, det var samtidig med, at hun gik på efterløn fra sit rengøringsjob på Amtshuset i Glostrup, og nu havde hun omsider tid til at have hund, og hun luftede Blackie 5 gange i løbet af dagen rundt om i Askerød ved bebyggelsen i Hundige, hvor Betty Kærgaard boede 10 år. Skæbnesvanger torsdag havde de været ude og gå klokken 21.15. Det var en fast rutine, så hunden kunne komme ud og tisse af, inden Betty gik i seng. Da han kom ind af hoveddøren for at tage trappen op til sin lejlighed på anden sal, kom en mandlig beboer samtidig ud fra sin bolig i stueetagen, og bag ham kom hans store kamphund pludselig farende. Den går lige i nakken på Blackie. Jeg kan kun se bagbenen og halen. Resten er inde i kamphundens kæft. Jeg prøver at få dens kæbe op, men kan ikke, og skriger samtidig som en sindssyg ejer. Nej, nej, få ham til at slippe, men han gør ingenting. Der går højst en minut. Blackie når ikke engang at sige piv. Det er det eneste positive. Betty har besøg af sin datter Susanne og barnebarn Christina på 17 år. De bor i Ishøj og er kommet for at støtte deres mor og mormor under interviewet om den blodige hændelse. Når Betty er gået med til at fortælle om den, er det ikke for hendes egen skyld. Der er intet, der kan bringe Blackie tilbage. Men hvad der skete for ham, må bare ikke ske for andre. Det må det bare ikke, siger Betty. Og datteren supplerer, andre små vovser skal ikke dø sådan. Da kamphunden havde sluppet Blackie, bar Betty den støde krop. Det refererer sig til kamphunden, men det må faktisk være Blackie. I sine arme op til lejlighed på anden sal. Hun lagde hunden på køkkenbordet og ringede til sin datter. Lugten af blod er død var helt forfærdeligt, da vi trådte ind, fortæller Christina, som sammen med sin mor havde skyndt sig til Askerød. Hun har et meget tæt forhold til sin mormor. Det, der gjorde mest ondt, var, at mormor ikke helt forstod, at hunden var død. Vi sagde, lad os lægge ham ud på altanen, og så sagde hun, Han skal ikke ligge der og fryse. Men død, det var Blackie, som attesten fra dyrlægen viser, afgået ved døden på grund af bidsår. Ja. En historie, som er grusom, og som også viser, at folk med meget store, det jeg vil kalde muskelhunde, skal altså arbejde lidt med dem, ikke? Jamen, der følger et ansvar med sådan en. Det er jo en kampmaskine. Ja, det må jeg sige. Jeg er meget lidt glad for kamphunden. På den anden side er Papillon en usædvanlig grim hund. Nå jo, men det kan jo så også være næsten ind i munden på en kamphund, jo. Ja, og man må heller sige, bare fordi man er grim, skal man ikke ædes. Nej. Jeg kan da bare åbne kære. Altså, jeg synes, det er jo... Jamen, jeg tror, når en muskelhund klapper sammen, så er det som en alligator. Så han vidste det godt. Det virker bare som, at kamphunden med ejeren har bare stået og gloet på det. Det er jo også Bettys version af sagen, vi får her. Det er klart. Men Betty er jo altså også et menneske, der har lidt et tab. Og jeg siger, gudskelov, at hun har fået Baloo. Men det var... en ny lille... Jeg troede, det var en bjørn. Men... Ja, men jeg vil ikke... Ja. Men det er også godt, dyrlægen har også spillet en helterolle i den her sag, fordi han jo har hjulpet til den psykologiske healingsproces ved at dokumentere, at den frøs ikke, den er død. Nej, den død. Ved bidsår. Men alle, der har måske... Har du rørt en pavillonhund nogensinde? Nej, jeg tror ikke hunden. Nej, man skal heller ikke gøre det. Men man kan knipse den ihjel. Det er virkelig et meget, meget, meget spinkelt dyr. Ja. Og det, som man kan sige, det er jo mange af de meget, meget små hunde, jo bliver importeret fra Østeuropa nu. Ja. Fordi der er et enormt behov, fordi at Paris Hilton er gået rundt med sådan en lille hund, ja, og nogle andre berømte, så vil alle folk have dem. Og så siger, markedet, svøp, vi napper dem i Rumænien, kidnapper dem i Rumænien, eller simpelthen bare køber dem billigt, og så holder på restepladserne her i Danmark og sælger bittesmå hunde, som jo så altså kan have alt muligt med sig. Men hvad med kamphundene, hvor kommer de fra? Det ved jeg ikke. Jeg tror, de kommer fra Finland. Ja. Og de varme lande. Programoversigten, vi var lige i gang. Brev fra en lytter, der har været. Så er der, ny alliance, Peter. Nu skal det ikke degenerere til at blive sjov med ny alliance. Nej. Der har vi været. Der har også, kan jeg forstå, under min sygdom været fortsat den smukke tradition med, at der blev markeret her i studiet, hver gang der var en udmeldelse fra ny alliance. Men en jingle. Men det blev for meget, fordi der har været en del udmeldelser i sidste uge. Så er vi i den her uge gået over til at markere det, når der er ekspertkommentar. Ja. Altså når nogen udtaler sig om ny alliance. Og der vil være en jingle, som jeg ikke er... Nej, den kommer lidt senere. Den er her ikke nu. Men lige om lidt, så vil den jingle blive præsenteret. Og så vil man simpelthen kunne høre ekspertkommentaren, når den tigger ind over bureauerne. Ja. Så er der kommet et katalog fra My Holidays. Det er hvis du er interesseret i... campingferie nede i Europa, så er My Holidays umuligt at komme udenom. De har sendt et nyt katalog, og det er Nikolaj Bøgelund, som har fået det, som har sendt det videre til os, som er et meget smukt katalog, og en smuk eksempel på, synes vi, du skal kaste et blik på, bare sted på, hvor meget man kan oversætte med en computer. Så Nordisk Film og Centropa fusionerer, og vi har en premiere for det første produktion for det nye fusionerede selskab, og så er der jo selvfølgelig premiere i aften på Paradise Hotel. Det glæder vi os meget til, og vi har faktisk, takket være Gry, fået et forsmag på det, som kommer her kl. 22 på TV3. Eller er det TV Danmark? Det er TV3. 3, tak. Det har vi allerede nu. Men først skal vi altså, fordi det er et musikalsk talkshow, det her, høre et stykke musik. Og det her, det kan jeg bare rigtig, rigtig godt lide. Ja, så er vi tilbage igen. Det var jo Robin med Konnichiwa Bitches, og der skulle nu være klar til at præsentere jinglen til, når at der er en ekspertudtalelse om ny alliance. Undskyld, jeg kom til at bande i radioen. Jeg prøver bare nu her simpelthen at se, hvad der er, der sker. Når det sker, så skulle det ske sådan her. Ja, det er på tide med noget ærkedansk, er der engang. Ja, yep. Sådan vil det lyde, når der er endnu en ekspert, som har udtalt sig omkring Ny Alliance. Ny Alliance er jo et parti, som er i en vis form for krise, eller der er lidt noget time-out. Nasser er i Egypten, noget Sharm el-Sheikh, for at puste ud i et par måneder ovenpå det. Og det har været en hæsblæsende tour de force gennem møllen. Og det opportune nu vil jo være selvfølgelig at begynde at have ondt af Nasser Carter. Og det vil også komme inden for, det er min forudsigelse, inden for ekspertverdenen, kommentator vil svinge i løbet af den her uge til, at det er synd. Og selvfølgelig er det synd. Det er synd for alle. Og det er også synd for folk, som vi endnu ikke har opdaget det synd for. Situationen lige nu, PT, er jo, at den eneste, som går på arbejde, er Anders Samuelsen. Han er der. Jeg ved ikke, hvad han laver. Jeg tror også, Jørgen Poulsen er der sikkert også. Men han er i den grad på vej over Socialdemokraterne. Det ved vi ikke, om de vil have ham, eller hvad der sker. Eller hvor. Det er også ret underordnet. Men alle, der hørte ham svare på, at han ikke gik, kunne nok set regne ham ud. Svare. Og set ham. Der er noget der, en lektion i kropsbord om en mand, som Krops allerede var, havde forladt Ny Alliance. Og så er der Anders Tvage Samuelsen, som sidder med aben. Eller der er jo så også Nasser selvfølgelig, han er på ferie. Når han kommer tilbage, det ved vi ikke alle sammen. Men der er stadig eksperter, der udtaler sig. Og hvis de løber ind i løbet af programmet, så vil de komme til orde i vores program. Jeg var færdig med programoversigten. Jeg har bare glemt at sige, at vi selvfølgelig også har tillidsbingo i anden time, og så har vi altså også mulighed for at ringe til Kasper for Thy, hvis alting går galt. Det håber jeg ikke, det gør. Men altså, jeg har været syg nu, og jeg vil godt sige, det er altså helt blæsende at komme tilbage på arbejde efter sådan en uge, du. Jeg vil være meget taknemmelig for, hvis man er tålmodig. Og så er det rovende hele, at det er mandag, og det er overskyet, og det er grød ikke særlig nemt at være til. Spiller vi lidt mere musik, og så så er vi skruen i vandet igen. Hvad vi skal høre er, hvis du vil være sød, Stensen, fra min plade, og spille den, der hedder, ja, rigtig, rigtig rart. Spil den allerførste. Det er en tysker. Als ich vorgehen med Rosenstolz. Yep, Rosenstolz, als ich fortging. Peter Tysk, ved du, hvad als ich fortging betyder? Nej, det gør jeg desværre ikke. Jeg kan ikke engang, det er ikke hverken det ene eller det andet ord. Als ich fortging, nej, fortging, nej. Som jeg gik frem, tror jeg. Als ich fortging, selvfølgelig. Ja. Det var tre ord, det var derfor, ikke? Nej, ja. Tak. Als ich fortging, ja, selvfølgelig. Fortging. Som jeg gik fortging, ja. En ting, som er ved at gå lidt galt, men som ikke må gå galt, det er et indslag, som jeg virkelig, virkelig, virkelig har sat sig på i dag. Nemlig indslaget, som jeg heller ikke har læst op i oversigten, fordi at jeg er så spændt på, om det går godt. Nemlig det truende sorte hul for CERN, som man jo vil til at skabe ved hjælp af russiske forskere. Er der noget, jeg ikke stoler på, så er det russiske forskere. Problemet er, at der lige nu ikke er nogen på Niels Bohr Instituttet, som simpelthen er i stand til at forklare det her ordentligt for os. Så nu giver vi det en sidste chance for at finde en, som kan, og så kan jeg lave oplægget tid efter den plade, der kommer nu. Og så forhåbentlig. Ellers så må vi bero os på lytterassistance her, fordi det er et indslag. Det er et emne, som man kan gå ind og overskygge alle andre emner meget, meget hurtigt. Først lige et stykke musik, og så prøver vi lige at ringe til Niels Bohr en gang til. Ja, det var Cocoon med nummeret Tell Me, og det her, det er de sorte spejder, eller den sorte spejder, for Anders, han sidder over på Bornholm. Indtil i morgen, der er vi her altså begge to, skal jeg love, medmindre at der sker begivenheder, som gør, at programmet ikke sender. Det har jeg ikke fantasi til at forestille mig, men det er kun også, fordi jeg sidder og ser på en artikel, hvor der står, sort hul kan smadre vores verdensbillede fra nyhedsavisen fra i dag, som jo altså, selvom de er blevet beskåret med 60% i journalister, til 60%, så stadig formår at udsende den ene chokartikel efter den anden. Det er en artikel, vi vender tilbage til efter nyhederne, fordi der bliver arbejdet på meget, meget højtryk her. Jeg garanterer for at finde faglig kompetence, der kan forklare det her for Peter og mig, og dermed også for jer, som sidder og hører det her. En ting, som jeg er nødt til at berøre ganske kort, uden at det her skal blive graven i egen navle, det er jo nyhedsbrevet fra Dansk Folkeparti, som udkom her 11. februar. Er det ikke i dag, Peter? Det er i dag? Ja. Så det er altså Pia Kjærsgaards nyhedsbrev fra i dag, hvor hun jo skarpt går i rette med Danmarks Radios meget venstreorienterede profil. Og det er noget, jeg ikke har tænkt over, men når du hører det her, så vil du måske lægge mærke til, at hun i den grad har fat i noget. Hun skriver, mens de så er i gang, det er altså noget, der fører langt, langt tilbage til noget, jeg ikke rigtig magter. så kan de jo også bruge lidt selvkritisk intern tid på at undersøge, hvordan i alverden man i Danmarks Radio kan kalde Benazir Bhuttos mordere for aktivister, sådan som man gjorde det på dagen, hvor Pakistans håb blev brutalt myrdet, er Osama bin Laden en aktivist, der bare er provokeret af USA. Og så kommer det. Og mere, og mens de så i DR-byen sidder og spekulerer lidt over det, den sprogbrug, så kan de jo også kigge dækningen af valgkampen i USA efter i sømmene. Stationens jublende begejstring for Barack Hussein Obama og Hillary Rodham Clinton er til tider pinlig. Tjekker man ikke CNN indimellem, så tror man jo, at det er lige før, at det er en af de to, der bliver præsident i USA i morgen. Det forekommer mig næsten mere enøjet end politikken, der for længe siden sammen med Svend Auken har besluttet, at USA kun dur, hvis en demokrat sidder i Det Hvide Hus. Kun få DRC'er ved, takket være DR, særlig meget om, hvad republikaneren John McCain står for. Kun at han er gammel. Det er simpelthen for pofert. Ja. Der kan jeg jo godt give piger lidt ret. Der er piger jo ret af, at det er... Desværre er blevet meget Osama mod Hillary. Det er jo fordi, vi danskere, vi kan jo kun lide demokraterne. Men ja. John McCain, eller som Jamen, jeg man synes, også kalder ham, John Wayne McCain. Ja, kunne vi ikke råde lidt bud på det ved at give en ordentlig præsentation af John Wayne McCain her? Jeg ved, at du har fulgt ham nøje. Jeg har ikke fulgt ham nøje, men jeg har fulgt ham med en glæde. Fordi han er jo gammel. Han er ældre. Han er 71. Ja, det er den ældste præsidentkandidat i verden. Er det det? Ja, altså selvfølgelig Kennedy, eller slutter Reagan. Kennedy var Reagan, yes, Reagan, ja. Han, men han blev genvalgt. Han blev genvalgt, okay. Ja. Altså det er noget med kandidat. Det er ældste førstegangsvalg, ja. Præcis. Og 71 er jo også en alder. Jeg kan sammenligne at sige, at Dr. Sommer fra storserien Siegfried Sommer har jo ikke en alder af... Han er 65. Han er 65. Og hamrende dement. Og så ja. Tænder bål ind i dagligstuen. Ja. Og der vil vi altså vælge, eller der skal de til at vælge en mand, der er 6 år ældre, til at styre verdens mægtigste embede. Men det mener du godt, trygt man kan. Hvad er denne John Wayne? Hvad er mennesket bag, Peter? Han har jo en fantastisk historie. Han har været krigsfange i 5 år. 5 år? Og så han var jo søn af en admiral. Og så da vietnameserne fandt ud af, at han var søn af en admiral, så tilbød de ham at blive frigivet. Ja, og det er spøgslæggende skæver, som siger, du kan slippe fri, fordi din far er en stor kanon. Men så hvad siger John McCain? Jeg forlader ikke det her sted, præcis, før mine kammerater forlader det her sted. Fordi han ved, og det er det, der er så smukt, som tegner en mands karakter. Det er køkultur. Der er en elgammel regel inden for krigsfanger, og det er sådan noget med krigsfanger. Man må godt mishandle, men man skal bare gøre det ordentligt. Og så er der det, at når man frigiver krigsfanger, så skal de frigives i den rækkefølge, de er blevet napset i. Jo, men der er man mange... kan ikke snyde over i køen som krigsfanger. Nej, og det respekterer John Wayne McCain. Han bliver kaldt John Wayne McCain, fordi at han er no-nonsense, ikke? Han er sådan en, hvis der er nogen, der pusler rundt på matriklen, så går John Wayne McCain ud og siger, forsvind fra matriklen. Han er sådan en, der lige med det samme siger, ja, det kan du godt glemme, kammerat. Ja. Han har, eller havde sidste gang, et kampagnetog og en kampagnebus, der hed Straight Talk Express. Straight Talk Express, og som jo direkte, eller frit over, skal jeg sige, det er no-nonsense. Det er no-nonsense. Der er ikke noget, ja, på den ene side, på den anden side. Han siger, det er for, det er imod. Han er konsekvent, han har stemt for sine ting. Han har meget, meget venlige øjne, siger de folk, der mødte ham. Hvorimod hans ansigt ligner en knytnæve. Han går ind for dødsstraf. Det gør der mange, der gør i USA. Det synes jeg jo selvfølgelig er trist. Men... Så er han imod fri abort? Ja, det synes jeg heller ikke er så godt. Men det er jo også, man kan sige, dem, der går ind for abort og imod dødsstraf, kan man sige, det er jo også, altså, det er jo, hvor man sker den, ikke? Først men han har jo fuldstændig utvetydigt og klart sagt fra mod det religiøse højre. Han har kaldt dem ignoranternes fyrtårn eller et eller andet. Så han er en mand, som jeg godt vil være tryg med. Og det er jo dejligt, alle tre. Mindst Obama, fordi jeg er lidt nervøs for, hvad vil han egentlig? Men alle tre. Problemet med John McCain er jo, at han er hverken... Han er ikke kvinde. Han er ikke kvinde, nej. Han er heller ikke niger. Nej. Men han har haft kræft. Eller afroamerikaner. Han har haft kræft. Ja. Og han er gammel. Ja. Men det har vi ligesom prøvet rent præstændigvis. Og han har venlige øjne. Ja, men jeg synes også, Obama har venlige øjne. Hillary har lidt fiskeøjne. Ja. Har lidt fiskeøjne. Men hun har også gummihud, har jeg læst. Ja. Eller gummiagtig hud. Men Rit Bjerregaard? Altså... Ej, hun er klasser. Hun er klasser mere kompetent. Ja. Det, man kan sige med Clinton, er, at vi vil nyde til fest med hende. Men jeg tror, hun kan sine ting. Men det er meget godt billede alligevel. Hvis du skulle til fest med en af de tre... Eller John Wayne McCain. Der er også Mike Huckabee, som vi hører meget lidt om. Jamen, han er jo sjov, men jeg tror, det er... Men Mike Huckabee vejede 200 kilo for et halvt år siden. Ja, men så vandt han en konkurrence. Så vandt han nemlig en konkurrence. Og hvad gik konkurrencen ud over? Det gik ud og tabe sig. Ja. Det var sådan, han var kendt. Men altså, Huckabee, det kunne man måske... Huckabee er det, der... Han er mest kommet med, fordi han er ekstremt højorienteret, ikke? Jo, så har han mægtig humør. Ja. Og så er han den lille mandskandidat. Han er, ja, altså landmand. Altså, manden, ja, jamen, han er sådan en lille mandskandidat. Hillbillykandidat. Ja, ligesom. Ja. Og, så det kan også. Men altså, hvis jeg skulle til fest, John Wayne McKay. Er du sikker? Ja. Jeg tror også, Mike Huckabee kunne være... Men han er også sjov, men prøv, hvis man er ude, og man møder nogle rockere. Ja, så vil jeg til John Wayne McCain. Så siger John Wayne McCain, den fik sig af drengen. Eller Hillary Clinton, fordi jeg vil heller ikke være nervøs for, at hun vil stille sig ind foran. Men der møder man ikke nogen rockere. Nej, fordi de vil ikke rigtig ture. Ja. Men hvem vil være trygst ved at have ved roret, ved knappen, med koderne? Jamen, der vil jeg sige... Af de fire gutter der? Der er det John eller Hillary. Og John, der vælger med hjertet. Hillary, der vælger med fornuften. Men det er de to, jeg vil mest tro. Hvad er du med Obama? Jamen, det er bare, han snakker meget om, sådan, om håb. Altså, hvad det er du utryg med? Jamen, jeg vil gerne vide, hvad han vil gøre ved tingene. Ikke? Jeg vil gerne, altså, går du ind for det, går du imod det? Altså, jeg vil godt vide, at det er sådan lidt... Det er lidt ny alliance-agtigt, kan man sige. Bare ikke så meget, men lidt, synes jeg. Men det er fint, han skulle være en fantastisk taler. Ja. Det er ikke noget, jeg sidder og ryster i bunken for, men jeg synes bare, jeg vil gerne have en, der lidt mere konkret siger, hvad han skal. Jeg tror, at Hillary Clinton, det er bare en beslutningsmaskine, som er fuldstændig sund og god. Jeg savner lidt John Edwards. Jamen, jeg synes sandelig, han lignede, nej, ham savner ikke 2 sekunder. Det viser sig også, at han har ikke rigtig meldt sig ud. Han har bare sagt, jeg indstiller min kampagne, hvilket ikke er det samme som at nedlægge sit mandat, så han kan komme igen. Ja, han kan komme igen, men det gør han ikke. Efter denne lille indføring i amerikansk valg, så burde balance være genoprettet i Danmarks Radio. Vi har nu omtalt John Wayne McCain som andet end meget, meget gammel. Nu er der nyheder fra P3-nyheder. Vi vender tilbage efter sporten. Det var, mine damer og herrer, British Sea Power med nummeret Waving Flags. Vi er de sorte spejder. Det her er P3. Jeg er Anders Lund Madsen, og over for mig sidder min kære storebror, min eneste storebror, min eneste bror, min eneste søskende, Dr. Med Peter Lund Madsen, som jo er her. Du har taget fri. Der er jo mange sms'er, Peter, og også et par mails, som spørger, hvordan kan du være her i dag? Har du taget fri som læge? Jeg har taget fri fra mit arbejde, men ikke mit lægearbejde. Nej, fordi du har jo orlov for din lægegærning. Jeg har orlov for lægegærningen, ja. Men, og det er vel også derfor et symptom på, at det er så svært i Six Feet Sommer at opfylde praksisen i Frederikssund med interesserede læger. Ja. Simpelthen, fordi der er mange, mange læger, som ikke tiltrækker sig ud af randområderne. Er det nu vil jeg ikke kalde Frederikssund af randområde. Det er jo fuldstændig korrekt, men der er jo en stor mangel. Ja. Og det er jo godt for lægerne, men skidt for stort set alle andre. Ja, præcis. Men du har jo altså orlov, og det vil sige, at du kan være her i dag. Ja. Du er ved at skrive et værk. Jeg vil skrive en bog, ja. Ja. Og så det er forklaringen på det. Det er lykkedes at finde en mand, som ved om sorte huller. Det glæder mig meget. Det bliver efter, at vi har spillet et stykke musik. Jeg skal bare lige, fordi at jeg har, og det er også en lidt form for panikhandling, så har jeg købt Ugebladet Søndag i dag, fordi der var en artikel om Lisbeth Dahl. Lisbeth Dahl spiller jo polsk... mor i storserien Six Feet Sommer. Og Peter, hvad synes du? Nu er du jo ikke skuespiller eller dramaturg. Men du har da lavet et par forestillinger, sceniske forestillinger. Hvad synes du? Hvad vil du vurdere Lisbeth Dahls skuespil? Hun er stor skuespiller. Det er jo en... Det er jo en det er hun er grand old. Hun er en grand old lady. Ja, grand old lady. Det er jo en formelt... hun spiller med få virkemidler, kan man sige. Utrolig få virkemidler. Der er vel et, og det er velure. Ja. Men og så er der det her med, nu kommer der nye regler, eller nye bolle på suppen. Ja, og så den vigtige her i familien, der er langtidsdejre. Ja, og det er noget, der er en pæl i et blødende sår i vores familie. Ja, det kan jeg. Og jeg vil ikke trætte lyttere. Jo, det vil jeg godt alligevel. Vi havde jo, hvornår var det, Peter? Det er længe siden. Det er nok 15 år siden. Det er nok, men den slags sår læges ikke, Lisbeth Dahl. Vores mor, vores kære mor, sygeplejerske, hun har dog alligevel pladset syge mennesker i en menneskealder. Et prægtigt menneske. Og i øvrigt, Hilmar Bavnsgaard har hun passet, husker jeg. En af de mange spidser i vores samfund, som har nydt godt af vores mors pleje. Ja. Hun inviterer til juleaften, og som hører bør, så her i familien, der langtidsdejer vi, og derfor havde hun bestilt an i rigtig god tid over hos Slagter Jørgen, over på Kappelvej, ude i Virum. Som man jo gør, hvis man vil være sikker på, at der er en anden. Er det ikke rigtigt, Peter? Jo. Du stopper mig, hvis jeg lyver. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Så kommer, om hun ved, der er rift om de ind, og hun bestiller den i god tid. Ja, og det er nemlig et godt tip til op til mod jul. Så bliver tit udsolgt af and. Ja. Og så er der andre ting. Mandler og gær. Sådan nogle ting, der siger, hvis man vil være sikker på en god jul, så køber man i tide eller også bestiller. Man skal selvfølgelig ikke købe anden i november, fordi det er der, den er ælling. Men man skal bestille den, og det havde vores mor gjort. Men så kommer hun derover, og hvad er det så, der sker, Peter? Det sker der hverken værre eller bedre. End at anden er væk. Anden er væk. Ja. Og det er så fordi, at der har været nogle andre. Nu skal vi ikke nævne nogle navne, men en større dansk skuespillerinde har jo så været inde, valsen ind i butikken dagen inden juleaften. Hov, jeg har da glemt, jeg er da kunstner, jeg har da glemt at bestille en and. Må ikke der finde, eller hvad kan jeg gøre? Og så slagteren, den lille overløber, siger så, jamen det er da ikke noget problem. Jeg har da en and her, der bare ligger og roder og er blevet bestilt af en eller anden sygeplejerske, som vi alligevel ikke rigtig værdsætter, eller regner for noget. Hun passer jo bare syge mennesker. Så tag da den and, fru skuespillerinde velure. Og der bliver så flæskestar i familien Madsen den jul. Der sad vi jo og græd vore modige tårer ned i den bløde sfære. Men så vil jeg lige sige til slagterens rose, at der er blevet ryddet op i den sag følelsesmæssigt, og de har stadig de bedste hjemmelavede frikadeller. Absolut. Ja. Men det er heller ikke det, jeg siger bare. Såret, det bløder stadig. Det bløder stadig. Og det bløder, og det bløder. Og når du så begynder at snakke om, at her i familien langtidsdeje vi, så spørger jeg bare, hvis ender er det i langtidsdeje? Præcis. Og så skulle måske få hånden ud af den gås, Lisbeth, og få det, vi lurer sendt til pres. Og forklæde det af. Men nok om det. Men der købte jeg altså Søndags BT. Interviewet er utroligt spændende. Jeg kun anbefaler, at man køber det. Men der er altså også serien Kære John, som er en brevkasse. Men ikke rigtig en brevkasse. Man sender små, sjove anekdoter ind, som man synes skal deles med resten af verden. Og der er faldet over en anekdote, som jeg... Peter, dig, du er snart psykiater. Ja. Og nu hører du det her som en case. Ja, altså bag en umiddelbar diagnose. Lidt ligesom, hvad hedder han, ham der profilerer ned for Odense? Jørgen Bækman. Jørgen Bækman, der kan profilere i søvne. Man vækker ham, ringer ham, trykker på ham. Vidste du, at Jørgen Bækman er chef for alle psykologer i hele Odense? Ja, helt Fyn. Helt Fyn. Ja, Jørgen Bækman. Men altså, nu er du... Men han er altid god for en kommentar. Jørgen Bækman, jam er du lidt her, ikke? Ja. Det er anekdoten, lille fyr med krudt i. Min mand og jeg er de lykkelige bedsteforældre til 4 børnebørn, alle drenge. De har hver for sig gennem årene bidraget med forskellige guldkorn. Det er så i gåseøjne, ikke? Det er sådan... Hørte du efter? Ja, jeg forstår. Som vi har moret os over. Den seneste kom en nytårsaften fra den dengang 5-årige Valdemar. Vi bor i Thisted, og han i Roskilde. Jeg ringede for at ønske familien godt nytår og fik Valdemar i telefonen. Vi udvekslede diverse gode ønsker for hinanden, og så kom spørgsmålet fra ham. Har I også en masse fyrværkeri, mormor? Jeg ville ikke skuffe ham, men med formanende ord om mit syn og den slags, så jeg svarede bare, at vi ikke havde købt noget. Forarvet lød det i den anden ende af røret. Jamen, mormor, det skal man da have, når det er fyraften. Jeg havde svært ved at lade være med at grine højt i telefonen. Ja, den er sjov. Så er der hejalarm ved Storevælt. Vi var 3 piger, der mødtes til æbleskiver en dag. Vi gjorde det mest for hyggens skyld, men også for at se, hvad det enes nye hus og have, hvor i der havde dannet sig en lille sø. På et tidspunkt spurgte jeg husets 6-årige datter, om de så skulle have fisk i dammen. Hun kiggede forskrækket på mig og svarede, nej tak, så kommer der bare nogle store hejer og æder dem. Det havde hun åbenbart set i fjernsynet. Jeg prøvede at berolige hende. Jamen, sådan nogle hejer har vi da slet ikke i Danmark. Hun sukkede, nej, ikke i Danmark, men vi bor altså også i Korsør. Vi tager et stykke musik, og så vender vi tilbage til de sorte huller. Jeg skal lige sige en ting. Ja, hvad? Sommer foregår i Frederiksværk, og ikke i Frederikssund. Det er undskyld, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Så er den på plads. Så er den på plads. Og det, jeg har været i Frederikssund, hvor det igen er en pæl i et blødende sår. Den fik de så heller ikke i Frederikssund. Først var der Stålvalseværket. Det ligger vi i Frederiksværk, fordi det hedder noget med værk. Og så kom senere storserien Six Feet Sommer, hvor man så også har sagt, den ligger vi sgu også i Frederiksværk. Frederikssund er en fantastisk by. Jeg kunne anbefale at flytte til Frederikssund og blive der, fordi at, der er simpelthen rart. Og så er der jo også. Og hvad er det Frederikssunds største attraktion er, Peter? Det er broen. Ja, det er så nummer 2, vil jeg sige. Det allerstørste er jo vikingspillene. Åh, det er klart. Vikingspillene hver sommer, hvor man kan genopleve de glade dage, hvor man slog og spurgte bagefter. Nu, mine damer og herrer, musik, som jeg er fantastisk stolt over at præsentere. Jeg tror, det er en premiere, det er en debut i P3. Det er Basia Bulat med In The Night. Basia Bulat med nummer In The Night. Jeg tillader mig nu at læse indledningen fra en artikel af journalist Rasmus Karkov fra Nyhedsavisen op. Og jeg beder dem, hvis ikke de sidder ned, så er måske meget god at sidde ned. Det, der kommer nu, vil nok ændre deres verdensbillede en hel del. Artiklen indledes. Den mest destruktive kraft i universet kan om få måneder smadre hele vort verdensbillede. I sommerens første dage vil fysikere smadre 2 små partikler mod hinanden i metalliske gange under Schweiz med en større kraft, end menneskeheden nogensinde tidligere har skabt. Slaget bliver så brutalt, at kollisionen kan danne et alt fortærende sort hul. Hvis det sker, er det umulige blevet muligt, og dermed er alt, vi ved, forkert. Ja. Umiddelbart, Peter, sorte huller er jo noget, man skal have respekt for. Ja. Vi ved meget lidt om dem. Ja. Vi ved ikke engang strengt, om de findes. Jo. Man har ikke rigtig set dem. Men. Og for at få overhovedet lidt ret og vrang i disse begreber, og også en form for forberedelse til det, der nu kommer, så har vi ringet til en mand, som forhåbentlig ved noget om det her. Michael, er du her? Det er jeg da. Åh, gudskelov. Michael, du er fra Planetariet. Ja. Og vil du godt sige, hvad du hedder helt? Jeg hedder Michael Linden Vørnle. Nå, Vørnle. Vørnle eller Vørle? Vørnle. Vørnle. Ja. Der er tre konsonanter lige efter hinanden, men det skal man ikke lade sig skræmme af. Ej, men man kan godt blive en lille smule, eller man skal tage lidt til. En lille smule urolig, men der er ikke noget at være bange for. Er der bindestreg? Ja, mellem Linden og Vørnle, ja. Modtaget. Er du astronom, Michael? Astrofysiker, men det er det samme. Det er bare et spørgsmål, hvordan man sådan føler sig indeni, ikke? Og hvem i det interne hierarki mellem astronomer og astrofysikere, hvem vinder så den lille konkurrence der? Det gør astrofysikerne. Astronomer, det er sådan mere botanikere, mens astrofysikerne, det er dem, der har svaret. Så kan man sige, hvis dit område var et afsnit af sommer, så ville det ikke være dig, der var dement? At det kan man selvfølgelig aldrig udelukke. Et eller andet sted ligger der nok nogle spændende ting og venter, som man bare ikke kan finde, fordi der er en eller anden, der har låst en dør, sådan billigt talt. Ja. Men det første, du mister, det er evnen til at udtale slutningen af dit efternavn. Nu skal det ikke fortabe sig i det, fordi vi har fået lov at ringe til dig, fordi at du kan fortælle noget om sorte huller. Kan du ikke indledningsvis bare fortælle, har Peter ret i, at det er bevist, at de eksisterer? Ja, nu skal man så lige starte med at sige, at videnskab, der kan man ikke bevise noget. Når man læser i avisen, at noget er blevet bevist, så er det jo noget sludder. Det eneste, man kan, det er at sandsynliggøre noget. Altså at sige, at med den viden, man har lige nu og her, så er det den mest sandsynlige forklaring. Og ja, det er sandsynligt gjort, at sorte huller findes. Det er rigtigt nok, man ikke kan se dem, men man kan se dem, når de sådan gnæver løs på deres omgivelser, fordi det skaber nogle fænomener, som ikke kan forklares på anden måde, at der altså er sorte huller. Så den er god nok. Men man kan vel godt bevise eksistensen af visse fænomener? Jamen beviser. Det kræver i virkeligheden, at man har facitlisten og kan tjekke det af, og det har vi jo ikke. Så derfor bliver det jo hele tiden noget med, at vi sådan afdækker noget viden, og så kan sige, okay, nu føler vi os overbeviste lige indtil det tidspunkt, hvor hele korthuset ramler. Hvor vi pludselig er nødt til at erstatte alt det, vi går rundt og troede på med noget andet. Det har man jo set eksempler på. Det er selvfølgelig sandt nok, men vi må jo sige, at indtil andet beviser eksisterer vi i hvert fald jo. Ja, det kan man jo sige. Det kræver i hvert fald, som hvis vi begynder at definere, hvad eksistens er, men det kan jo godt komme til at tage lidt tid, hvis vi skal ud i den snak. Jamen, det er måske alligevel nødvendigt, fordi det med hensyn til de sorte huller og det, man forsøger at skabe nede i Schweiz, så er det vel også noget, der vil vende op i givet fald og ned på lidt af disse forestillinger. Er det ikke korrekt? Jo, fordi det, man jo virkelig er ude på, det er jo at prøve at sandsynliggøre, at få underbygget ideen om, hvordan hele vores verden er skruet sammen. Ja. Og det er jo sådan, at vi har jo to stumper information, som vi i dag hænger os i eller på. Ja. Og det er, at tyngdekraften, som jo er en ganske nyttig sag, det er også den, der laver de sorte huller, at den beskriver vi ved hjælp af Einsteins almene relativitetsteori. Men alt andet, meget groft sagt, beskriver vi det, der hedder kvantemekanikken, der fortæller os, hvordan verden opfører sig, når man går ned på atomernes og derunder på deres niveau. De to ting kan ikke tale sammen, og man vil frygtelig, frygtelig gerne have en teori om alting, som man sådan lidt malerisk kalder den. Altså, hvor man for en af de to ting har en teori, i stedet for to teorier, der ikke kan tale sammen. Og så man på den måde kan løse sådan nogle detaljer, som hvordan universet er blevet skabt. Og det er sådan set det, man prøver på nu. Man har en teori, man har bare indtil nu ikke haft nogen værktøjer til at kunne tjekke efter, om den er god nok. Og det hedder superstrengteorien, og det er sådan set det, man gerne vil efterprøve med det her store apparat nede i Schweiz. Og der vil man forsøge at skabe et sort hul? Ja, det der trække, det er, hvis der opstår et sort hul i den her accelerator, hvor man skyder to partikler mod hinanden med afsindig høj hastighed og dermed høj energi. Ja. Hvis der opstår et sort hul, så vil det være 1-0 til superstrengteorien, fordi det forudsiger den nemlig. Den siger, at der skal opstå et sort hul, fordi superstrengteorien, den har altså forsynet vores verden med nogle ekstra dimensioner, og de her dimensioner svarer til, at man kan stoppe noget ind i dem, der kan blive væk, og det bliver så det her sorte hul, der får nogle ting til at forsvinde. Kommer der ikke et sort hul, jamen så har vores verden de dimensioner, den nu skal have, men opstår der sort hul, ja, så tyder det altså på, at der er flere, så tyder det på, at superstrengteorien kan være en god forklaring på, hvordan vores verden er bygget op. Men vi arbejder jo med tre dimensioner til dagligt, ikke sandt? Tre dimensioner plus tid, altså fire dimensioner. Okay, så det er højde og bredde og dybde og så tid? Ja, så tid, ja. Det er de fire dimensioner, som vi normalt sådan også opfatter. Og bare det at koble dem sammen, som Einstein gør, det er allerede noget, der volder os lidt hovedkvaler. Ja. Men superstrengteorien siger så, Hovsa, der er altså 6 ekstra dimensioner, og de er så krøllet sammen, således at man til daglig ikke, man falder ikke over dem til daglig. Det kræver altså virkelig ufattelige mængder energi for at skabe forhold, så man kan afsløre deres eksistens, og det er det, man gerne vil gøre nede i Schweiz. Og hvad foregår der i de her sidste 6 dimensioner? Jamen, det er jo det, der er det store spørgsmål. Altså, man kan jo gemme noget information. Man har jo noget, der er krøllet sådan sammen, så kan man jo have noget information liggende her. Måske er det sådan, at universet sådan på den måde formidler information frem og tilbage, således at universet ved, hvad det egentlig selv går og laver, hvilket kan være meget smart, så man er sikker på, for eksempel, at naturkonstanterne er det samme overalt. Men altså, i første omgang, der er det jo simpelthen et spørgsmål om at få be- eller afkræftet tanken her. Det er det, man vil gøre med det her projekt nede i Schweiz. Men når du siger, at naturkonstanterne overalt er de samme, således at hvis der udvikler sig en jord et andet sted i universet, så vil den se ud ligesom vores. Ja, det er jo i hvert fald det, så når vi kigger ud i universet, og lige præcis det her område er jo lidt sjovt, fordi når vi studerer universet og universets fødsel, det vi kalder Big Bang, så gør vi virkelig det samme, som de gør nede i Schweiz. Vi angriber det bare fra hver vores side, fordi dengang universet blev født, der var det i virkeligheden atomernes domæne. Der var det alt sammen presset så tæt sammen, at det blev styret af, hvad der foregik på atomernes niveau. Så ved at studere det allerstørste, studerer man også det allermindste omvendt, og det lyder som sådan noget holistisk sludder fra 80'erne, men det er faktisk god nok, ikke? Og når vi kigger ud i det her uendelige univers, som vi antager det er, jamen så ser vi, at det er de samme ting, der er overalt. Det er de samme byggeklodser, de samme grundstoffer, de adlyder de samme spilleregler, de samme naturlove. Så det understøtter altså tanken om, at universet overordnet set, sådan på stor skala, jamen der er det faktisk det samme over det hele. Men det er jo ikke uendeligt, vel, Michael? Altså, sådan, det er i hvert fald vores arbejdshypotese nu. Der er universet uendeligt stort, og det har været lige fra det øjeblik, det blev født i Big Bang. Men det kan jo ikke, der er jo ikke noget, der kan være uendeligt, vel? At der er ikke noget, vi kan forstå, der er uendeligt, men det er jo fordi evolutionen på en eller anden måde har sørget for, at vi kun kan forholde os til ting, der er cirka samme størrelse som os selv og foregår over tidsskaler på minutter og sekunder. Fordi det er ikke så attraktivt, hvis man nu skal overleve og kun tænke på universets uendelighed, så bliver spist af et dyr i mellemtiden. Så, jamen, det er også det der med, når man sidder og som ung måske har eksperimenteret med euforiserende stoffer, og så ligger og tænker på, at hvis hele det univers bare er inde i tommelfingeren på en anden en og sådan noget. Ja. Det er der, vi er henne, ikke? Det er det, men det er også her, vi netop kommer ind i det her med dimensioner og altså, uendeligheder og alle de her ting. Er vi jo ikke i stand til meningsfyldt hverken at tale om eller forstå med det sprog, som du og jeg taler lige nu. Nej. Det er derfor, vi bruger matematikkens sprog, fordi det er mere generelt, og det kan rumme det her. Så derfor, selvom vi ikke kan forstå det sådan på samme måde, som vi kan forstå et mekanisk vækkeur, vi skiller ad og kigger på, hvordan tandhjulene drejer rundt, så kan vi forholde os til det, fordi vi bruger matematikken, som altså sagtens kan sige, nå, herregud, 6 dimensioner fra dig til, hvad betyder det? Men det kan vi ikke, når vi taler om det, fordi vores sprog er forankret i den hverdag, vi har. Og der har ting altså 3 dimensioner, og tiden den går på et ur, ikke? Men vil det sige, at hvis de har held i sprøjten nede i Schweiz, så kan man på lang sigt måske komme til at forstå det her, selvom man ikke er fantastisk klog? Ja, det vil være tanken med det, kan man sige, fordi altså, for 100 år siden, der har man heller ikke rigtig forstået naturen sådan på atomart niveau. Så kommer der sådan nogle folk, som bor og andre, som så langsomt lærer os og forholder os til det her. Og i dag, måske man kan ikke generalisere det hele, men i dag, der er der sådan, der bliver man ikke så bange over, at for eksempel lys både kan være en partikel og en bølge samtidig. Fordi lyset er jo sådan set ligeglad med, hvad vi går rundt og tror og tænker. Ja. Og de ting bliver efterhånden afmystificeret, og vi vil lære at forholde os til dem. Og så lærer vi også at bruge mulighederne og kunne bygge maskiner. For eksempel ville du og jeg ikke kunne tale sammen nu, hvis ikke vi havde forstået, hvordan naturen var opbygget. Så ville telefoni ikke eksistere, computer ville ikke eksistere. Så på et eller andet tidspunkt accepterer vi det, vi forholder os til det, og vi bruger det til noget fornuftigt, forhåbentlig. Og man kan også godt tale sammen uden at forstå hinanden, jo. Det kan sagtens lade sig gøre, det ses tit. Men med hensyn til dernede i Schweiz her til sommer, hvad er det så, russerne har gang i? Fordi de har jo tænkt sig at luske ind i det her og bygge en tidsmaskine midt i det hele. Jamen altså, det er jo også, altså, fordi det der med tidsmaskiner, det er noget værre noget, fordi altså, tidsmaskiner kan vi ikke så godt lide. Nej. Fordi tidsmaskiner, de laver ballade, fordi så kan man altså, det berømte paradoks med, at man rejser tilbage i tiden og finder sin morfar lige inden han møder mormor, så dolker man fyren ned, og så bliver man ikke selv født, og hvad så? Hvad sker der så? Ikke? Så vil man også være en skidt karakter, og det er jo forudsætningen for, at man rejser i tidsmaskiner, det er, at man opfører sig ordentligt. Ja, men det er bare ikke sikkert, at naturen nødvendigvis har den slags ting indbygget med god opførsel. Så derfor så håber man på, at naturen på en eller anden måde har en indbygget stopklods, altså at det simpelthen er forbudt ifølge universets lov at lave tidsmaskiner. Og netop sådan noget som superstreng teorien har, altså det man kalder kronologibevarelse, altså kronos, det græske ord for tid, at man simpelthen kan ikke have årsag virkning byttet om, altså man kan med andre ord ikke få en tidsmaskine. Så derfor vil det, at superstreng teorien verificeret i Schweiz, det vil altså også være en sejr, for så kan man sige, jamen så kan vi heller ikke lave tidsmaskiner, og så bliver der ikke lavet rod i tidens strøm. Men hvis de laver et sort hul nede i Mikael, så kan russerne godt pakke sammen. Ja. Men hvad fanden har de tænkt sig at gøre ved det? Altså, hvordan får de lukket igen? Jamen, det giver fuldstændig sig selv, fordi det kræver ufattelige mængder energi at lave det her lille, bitte forsvindende lille sorte hul. Og det forsvinder ganske anstændigt af sig selv igen, fordi det er jo det her balance mellem energi. Altså det, man gør, det er, at man tyrer to partikler sammen med afsindig høj energi på et meget lille område. Og energien i det lille område bliver så ekstremt høj, at energien kan blive til stof. Altså det er jo Einsteins berømte E lige MC i anden. Altså du har en sammenhæng mellem stof og energi. Det er to sider af samme sag. Mm. Og her skaber man så lokalt afsindig høj energitæthed, som man vil sige, hvis man var fysiker, det er man jo også. Og det kan så få det her sorte hul til at opstå. Men det forsvinder igen af sig selv med det samme. Så derfor skal man ikke være bange for, at det pludselig sådan går amok i byen en aften på det lokale værtshus. Altså det forsvinder. Og det lover du? Det lover jeg. Uanset om det opstår eller ej. Og i det øjeblik, det er arbejdshypotesen. Ja, det er, du regner med det, er det ikke det, Michael? Er det ikke det, vi er henne? Det, men altså, når man kan næsten sige sig selv, næsten, at når det kræver afsindige mængder af krudt at skabe noget, så hvis ikke man bliver ved med at han har sagt at fylde krudt på, så forsvinder det, ikke? Altså. Ja, sådan tænker vi med vores forstand. Ja. Men hvem ved vi, hvad sådan et sort hul foretager, så når det endelig får sat foden på schweiziske jord? Vi har før set mærkelige ting sker dernede, ikke? Jo, det er rigtigt. Men kan man sige, det er også derfor, vi gør det. Men altså, de sorte huller netop, der er så små. Ja. Stephen Hawking har vist, at små sorte huller, de forsvinder af sig selv. Ja, de får damper simpelthen, ikke? Også Paul Thompson i de senere år. Ja. En sidste ting, Michael. Følger du med i sommer? Jeg har kun set nogle enkelte afsnit, det må jeg sige. Nå, okay. Så følg med. Det vil nok være lige at spænde buen lidt for hårdt. Men hvad synes du om Lisbeth Dahl i sommer? Jamen, jeg synes, hun er dejlig. Hun har sådan en god morfornemmelse, ikke? Jo, det er nemlig rigtigt. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Det var så lidt. Og er det okay, at jeg ringer til dig, når det har været der, og høre, hvordan det gik? Jamen altså, det skal du være velkommen til. Hvis vi stadig er. Vi er mange, der er spændt. Lad os bare sige det sådan. Hvornår er det helt præcis, det sker? Altså, de tager den i brug i maj måned, så vi kan vel godt begynde at forhåbentlig forvente os nogle resultater sådan i løbet af sommeren, hvis alt går vel. Tak skal du have. Selv tak. Hej. Peter, hvad var det, vi hørte her? Jamen, det var Joao Gilberto igen. Og hvilket nummer? Det første. Ja, der har vi valgt at spille det første nummer, fordi det er tit, man lægger det bedste op i starten, ikke? Ja, for overbevist pladekøberen om, at den skal du bare købe. Ja, men der er mange pladekøbere, der har regnet den ud, så derfor de starter med at høre det. Jeg synes, det var et dejligt nummer. Ja, det er det også. Vi skal nu til at spille. Vi skal til at quizze. Vi skal til at spille tillidsbingo. Og hvis man har muligheden for at lyst selvfølgelig til at være med, så skal man lave en plade derude foran højtaleren. Man kan lave den, hvad man nu har af materialer. Man kan også bare lave den ind i hovedet. Det hele er faktisk ret enkelt. Man kan også lave, selvom man sidder i en bil, eller hvor man nu sidder. Lav en plade og sæt dig klar. Så bliver læst tal op. Og så, når man mener, at man har bingo, så ringer man ind til 70 3 gange 20. Og så tager vi den derfra. Normalt er det jo Anders, som varetager det, der hedder interviewdelen med de allerede nu, kan man sige, spørgsmål, der er blevet en historisk spørgsmål. Hvem taler vi med? Det opfølgende spørgsmål. Må jeg spørge om noget? Hvor kommer du fra? Og endelig, hvad laver du til daglig? Der er faktisk tale om fire spørgsmål, men de to af dem hænger sammen. Jeg har fået lov af Anders til at stille spørgsmål i dag. Men det bliver selvfølgelig lidt eksperimenterende, det hele. Så jeg beder om tålmodighed. I dag til gengæld, for at gøre det helt fest, fordi nu skal jeg så både kontrære mig om selvinterviewet, så derfor har jeg ikke mulighed for også at læse tal op. Og der normalt ville så bede Peter om det. Men det er lykkedes også at finde en, må jeg nok sige, et ikon inden for bingo. Hilda Haik, som jo, altså næst efter June Belli, er jo den, der har læst flest bingo-nummer op på spindesiden, som man siger, i Danmark. Og jeg tror, det er Henning, som har fundet... Er det ikke Henning? Hvem er det, der har fundet? Det er Henning, vores indimellem tekniker, som har fundet Hilda, som altså i dag vil læse bingo-tallene op. Så når man mener, man har bingo, så siger man det. Eller det gør man ikke. Man ringer op, og så siger man tillidsbingo. Som det første, når jeg siger hallo, så tager vi den derfra. Lad os springe ud. Vi skal jo selvfølgelig, og det er jo lidt pinligt det her, men det er også fordi Anders ikke er. Det er jo ikke bingo-musik, vi spiller. I himlens navn. Folk sidder og tænker, hvorfor spiller de ikke bingo-musik? Hvorfor er der ikke bingo-underlæg? Hvad er det egentlig, der foregår her, til at man uværlig at sige til sig selv? Hvad sker der? Hvad sker der egentlig med det hele? Og der sker jo det, at nu prøver jeg her. Jeg kan ikke rigtig gøre noget. Det er ikke så vigtigt, kan man sige, men det er alligevel, nu synes jeg bare, at mange sidder også og har vendet lidt sig til, at når man spiller, så har man den bingo-musik nedunder. Men det, kan også godt være, at vi bare simpelthen gør det uden. Er der en bingo-musik nu? Nej, det er der ikke. I dag spiller vi bingo med denne bingo-musik. Og det må jeg sige, det er ikke noget, der vil ske, hvis Anders var her. Men han er her altså i morgen, og så skal vi nok få den rigtige musik på. I dag, så bliver det altså det, der hedder Bingo Jam. Til gengæld, så er tallene læst op af en kapacitet på området. Er du sød og kvæle musikken? Fordi det er vi nødt til, ikke? Jeg giver ordet til Hilda Haik. 8. 8. 49. Og der er 19 spillere, der mangler to tal på nummer 49. Jeg skal sige den lille. 24. Mærkelig lyd. Nu er der 111 spillere, der mangler to tal, og en spiller, der mangler et tal på nummer 24. Er det en, der er i respirator? Ja, det er 47. Det er en af de lidt ældre spillere. 47. som ligger i det, der hedder en hjernelunge. 34. 34. Jeg tror, vi har en... 34. Hold kæft, Hilde. Hallo? Hallo, Spengo. Ej, fantastisk. Tillykke. Tak skal du have. Hvem har vi igennem? Vi snakker med Julian. Hej, Julian. Julian eller Julian? Julian. Oh, okay. Julian, velkommen. Du har faktisk vundet, og det hele er lidt, spændende og også lidt mærkeligt. Men jeg må lige sige, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Amager, nærmere ude i lufthavnen. Er du på arbejde derude, eller er du ved at rejse? Eller er du ved at komme hjem? Jeg er på arbejde. Og hvad består dit arbejde i? Jeg laver flykomponenter. Ah, i hvilken... det er da ærgerligt, Anders ikke er her. Det er jo hans store interesse. Det er jo flykomponenter. Hvad laver du? Jeg laver emergency slides. Dem, der folder ud, hvis nu flyveren skulle risikere nødlande. Og er det emergency slides til alle typer luftfartøjer, eller er du specialiseret i enkelte? Jeg sidder med til en Boeing 737 og en Airbus 340. Airbus 340, det er ikke den helt store, men den næsten helt store, er det korrekt? Ja, den er sådan rimelig stor, men det er ikke den helt store som 380'eren. Men når du så siger emergency slides, er det så både for og agter og midt på, eller er du på en af dem? Det er alle sammen. Hvad er der den største udfordring i af disse slides? Hvor er det, at kilesælen er? Jamen altså, de skal serviceres tredje år, sådan en der, så er der ikke så meget andet, end man skal kigge om, der er huller i dem og alt sådan nogle ting. Og du servicerer dem simpelthen ved at udløse dem, ikke? Yes. Og så når det er sket, og der forhåbentlig ikke er nogen huller i eller noget som helst, så skal hele lortet jo pakkes sammen igen. Ja, og det er det værre arbejde. Ja, fordi det er jo ikke bare rullet op og så stoppe det ind i panelerne. Det skal jo rulles op på den rigtige måde, kunne man næsten forestille sig. Det skal det, og så skal det i ovnen, så det kommer til at fylde endnu mindre. Det skal i ovnen? Ja, det skal ligge i ovnen i døgnstiden. Og på hvor mange grader? Cirka 60. Cirka? Cirka er et kedeligt ord i den sammenhæng, Julian. Mellem 60 og 70 grader. Hvad siger du? Mellem 60 og 70 grader. Okay, og det er for at blødgøre PVC'en, så den er mulig at forme i de ønskede folder? Ja. Og hvis ikke man opvarmede den, så kunne man risikere at foretage slitage på den under foldningen. Er det korrekt? Det er helt korrekt, ja. Og hvis du varmede den for meget op, så ville man pludselig stå med noget, der slet ikke lignede en emergency slide, men måske mere et badedyr? Ja, et stort baddyr. Og har du nogensinde, når du har tjekket dine emergency slides, været ude for, at det gik helt galt? Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun været her et halvt års tid, så... Okay. Så... Og er det jeg har ikke været ude for nogen. Det er sjældent, det sker. Men Julian, er det en uddannelse, man tager som emergency slides servicerer? Eller er det et sted, man ender af tilfældigheder? Det er nok lidt mere tilfældigheder. Jeg er uddannet cykelsmed, så... Men det er jo gummi. Gummi er vel gummi, ikke? Og det er jo samme princip, om det er en cykelslange eller en meget, meget stor luftsliske. Jo, det er lige før, ja. Kunne vi lige gennemgå nu, når vi har der, de helt, helt grundlæggende... Der er jo ikke mange, der følger med i den her procedure gennemgang ved stewardess-personale før afrejse. Og der er endnu færre, der læser det lille papkort, som ligger i lommen foran. Så kan vi lige gennemgå helt grundlæggende, hvad er det, man skal sørge for ikke at gøre, hvis man skal ned af en emergency slide? Ja, man skal i hvert fald ikke have nogen skarpe genstande, og slet ikke nogen stiletter, som mange damer render rundt i. Men det hele taget drop fodtøjet, ikke? Ja, det skal man. Og så også, men man kan vel godt have en nøgle i lommen? Ja, det sker der nok ikke noget ved. Men så er der mere, man skal sørge for ikke at gøre, skråstrej husk at gøre? Nej, det er der stort set ikke. Bare glad for at komme hurtigt ud. Der er jo, man skal hænderne over armen, over hovedet, ikke? Jo, det skal man. Ja, skal man jo på tegningen. Ja, men jeg har ikke selv været ude for at skulle bruge det kursus endnu. Jeg servicerer dem kun. det er også fint nok. Du sørger for, at de pusser sig op, så må resten af personalet tage sig af den egentlige procedure. Ja. Har du tjekket noget i dag, eller skal du ud og tjekke, eller er du fri? Jeg er fri nu her, så jeg skal snart hjem af. Så ønsker jeg dig en god tur hjem. Har du en kæreste, skal jeg lige spørge om? Det har jeg da. Hvis du har jo vundet en t-shirt, hvis du har lyst til, at hun også skal have en, så skal du skrive en e-mail til satansyngel@dr.dk, og så skrive størrelsen på de trøjer, som du gerne vil have. Og så naturligvis dit navn og adresse, sådan, så at vi kan sende dem til dig. Det vil jeg gøre. Tak skal du have, og så må du have en rigtig god dag. I lige måde, tak. Og tak, fordi du ringede. Det var så lidt. Hej, morgen. Ja, det var Julian. Og det vil sige, at vi har en række fuld, og vi spiller nu hele pladen. Men først et stykke musik, og så spiller vi pladen fuld. Alabama 3 med nummeret, som Sopranos siden udødeligt gjorde. Eller udødeligt gjorde. Udødeligt er det vel ikke. I den forstand kan man sige, at alting er jo rimelig meget glemt om 50 år, om 100 år. Helt ubetinget glemt. Også det her nummer. Men på den måde er vi jo alle udødelige for en stund. Og alting kan være lige meget efter maj, hvor at de får lavet sorte huller nede i CERN, nede i Schweiz. Peter. Ja. Du er jo stadig med os, ja, selvom du er blevet lidt stille. Ja, men det er også, fordi du henfalder lidt til det, der hedder gæstesyndromet her i De Sorte Spejder. Du kommer til at læse de mange sms'er og mails fra vores lyttere. Og det er jo spændende læsning, men man bliver tit nogle gange suget så meget ind i, at man helt mister fornemmelsen for verden omkring sig. Det er også det med de sorte huller, det har nu altså også. Sorte huller har selvfølgelig også sat en vis præg. Der er ting, vi ikke når i dag, det kan jeg allerede nu sige. Det er oplæsning fra kataloget My Holidays. Det er lidt ked af, fordi det er, men det gør vi så i morgen, for det er et fantastisk katalog. Det er oversat til glæde for... jeg kan lade bare et ganske lille... det er under siden Beach, fra her til horisonten, med underoverskriften Verdenerne længst altan til havet. Og det er fordi, the longest sea-facing terrace in the world. Det bliver med en lille tekst, der lyder... Adriatic-havet, vandklar, beroliger, uden fare. 1200 meter vejledt areale, hvor alt frydes sig ved sollys. Hver dag dybt rengøringsservice, redningstjeneste med hydrobåder, områdestrandflugter, tjeneste for leje ud, senger og strandparaplyer. 100 meter til strandens bredde for at give plads til din ønske af hav. Så er det med plakkertasken og tænker, der skal jeg ned. Men det læser vi altså mere op fra i morgen. Vi er nemlig midt i tillidsbingo, og det betyder jo altså, at der er en ting, jeg glemte med hensyn til Julian. Og Julian, jeg håber i himlens navn, du hører det her. Hvis du er ved at tjekke en eller anden sliske eller noget, så drop den. Jeg tror, han har sat sliskerne over til i morgen, fordi jeg nu er hjemme. Ja, det er mellem 60 og 70 grader, skal den stå et døgn, sådan en sliske, og varme, for at gummiet kan presses i de korrekte folder. Det, jeg glemte at sige til Julian, det var jo, at han skulle skrive emnefeltet. Og der skal du naturligvis skrive, bag møllen i Greve. Bag møllen i Greve, Julian. Og så tror jeg, vi går til pladen fuld, og det betyder, at vi skal have puret Hilda Haik. Hun sidder jo herovre. Hilda, kom. Så læser vi videre. Kom, Hilda. Så. Dø musik. Dø onde musik. Kan du dø? Og så kører vi der. Kom, Hilda. Kom. Kom, pus. 13. Åh, bedre. 13. Stenlungen er med igen. 58. 58. 58. 2. Oh. 2. Man kan høre, at der er en lille bitte forøgelse. 39. Nu er der 28 spillere, der mangler to tal, og to spillere, der mangler et tal på hvor nummer 39. Hvor ved hun det fra? Hun har en jernsom computer. hun har det, der fotografisk. 75. Så tror jeg, vi har en tror vi har... Hallo? Tillykke, Spingo. Nej, tillykke. Tak. Ej, det er altså flot. Hvem har vi igennem? Mit navn er Frank. Frank, tillykke. Du har vundet en t-shirt. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Vejle. Vejle Havn, hvor jeg arbejder. Vejle hvad? Vejle Havn. Åh, hvad laver du på havnen, Frank? Jeg er sådan en slags alt muligt mand. Lægger og kører rundt med, fylder trækontainer op og samler affald op. Og sådan, ja. Så du kører du noget truk, eller hvad? Eller? Nej, jeg kører sådan gummiged. Gummiged. Glimrende. Nej, det er mig og min gummiged. Frank, sidder du i gummiged nu, om jeg så må sige? Ja. Nå, må jeg nok sige. Og hvad er du lige ved at flytte lige i øjeblikket? Ikke en skid. Er der stille i havnen i dag? Ja, men der er lige sejlet en båd. Så nu skal jeg ned og se på kajen, hvad der er smager og rødt op. Og hvad er sejlet båden væk med? Jamen, den sejler væk med jern. Eller lige nu tror jeg faktisk, den er sejlet. Den har ikke noget. Men den kom med jern? Den kom med jern, ja. Og hvad skal Vejle med jern? Jamen, så sender vi det videre til nogle vandrisen og sådan nogle andre virksomheder, hvor de trykker det ud til alle mulige former af kagedåser, som vi kender der. Kagedåser? Ja, for eksempel. Kagedåser. Frank, det du gør, det er, at du så rent fysisk fjerner du ikke jernet i det her tilfælde fra skibet, men det er, hvis der falder jern ved siden af. Er det nej. Der? Nej. Ja. Nej. Jamen, det er okay. Men det er mellem de der, for eksempel, der kommer nogle jernplader, ja. Så der er træ imellem dem. Ja. Og det træ, det falder for eksempel af, og de smider det ind til siden og sådan noget. Det træ, det går jeg så ind og samler op af, efter at smide en container. Med gummigeden? Med gummigeden, ja. Modtaget. Og det bliver vel aldrig rutine, fordi der er jo altid nye... Ja, det er forskelligt, ja. Ja, det er klart. Hvor længe har du lavet det arbejde? Puh, jeg har været siden cirka november. Ja, november. Og har du indtryk af, at du er vældig i koncernen? Ja, men jeg tror, det kører meget. De er glade for mig. Det kan jeg godt forstå. Men jeg kan høre, at du ikke er fra Vejle. Du lyder, som om du er fra København. Nej. Jeg er sønderjyde. Er du sønderjyde? Nå, jamen det er jo... Det, ja. Det er en meget svag sønderjysk dialekt, du har. Jamen, det må det være, ja. Men hvor... Jeg har faktisk set dig en gang nede i Rødbøl, hvor dig og din familie var nede og kigge på storken. Ja. Ja. I Rødbøl. Jamen, det er faktisk korrekt. Der sad en stork i Rødbøl, og så samler man jo sin familie omkring sig og kører over for at se på den. Senere er den jo afgået ved døden. Ja, netop. Jeg erindrer, at man kunne parkere ret tæt ved, og så gå hen og se på storken, og så køre igen. Sønderland har altid været taknemmelig på den måde. Hvor i Sønderland er du fra? Er du fra Rødbøl? Selve Rødbøl? Nej, jeg er født på Haderslev sygehus, men sådan bor lidt forskellige steder. Og sådan noget. Men Frank, var du også henne for at se storken dengang? Eller var du bare til? Jeg boede lige ved siden af. Jeg kunne sidde og kigge over på den. Hvordan var det at være så tæt på en stork? Det var vildt. det oplever man ikke sådan lige med sammen igen. Men har du ellers på havnen i Vejle nogle gange oplevet, at der er nogle gange, jeg ved ikke, hvad for en kaj, der er tale om, men hen ved en af de ydermåler, der holder nogle gange et par Toyota eller noget med en mand i, og som sidder og kigger ud over Vejlefjord. Ja. Og det er som regel omkring nu, ved fyraftenstide, hvor de måske er på vej hjem fra arbejde, og så er der et eller andet, der drager dem hen mod kajkanten i deres bil, og så sidder de kigger ud. Er der sådan nogle ofte i Vejle? For det har jeg da set flere gange. Ja, men de er lige for lidt siden der en, der kørte dernede, som jeg så, han har holdt der et stykke tid og kigget. Og har du nogen idé om, hvad de laver? Ja, nogle gange vil man nok helst ikke vide det, men jeg har nogle gange tænkt, hvad de laver. men de sidder også meget og tænker bare, ikke? Gør de ikke? Jo, jeg tror simpelthen, de sidder og chill out, altså når det fyre aften, og mange af dem er også nogle ældre folk, så jeg tror, mange af dem er sådan, der har arbejdet med vandet med både og sådan noget. Kunne du se dig selv, Frank, om mange, mange år, at du også bliver draget mod havnen og sidder der? Ja, men så sidder jeg sikkert også hernede, og her arbejdede jeg engang. Samlet børnene omkring dig. Jeg har engang, fordi jeg ikke kunne dybe mig, så gået hen og spore en, og så var det en, der arbejdede ude på Dandy, som bare sad, og han var jo på vej hjem fra tyggegummifabrikken, og så havde han bare lige behov for lige at rense hovedet. Og nej, bare der så arbejdet. Der, har du arbejdet på Dandy? Ja, der arbejdede jeg sidste år. Hvad lavede du der? Hvad gjorde? Jamen, der lavede jeg tyggegummi. Jeg var koger. Ej, det er faktisk forrige år, ja. Der var jeg koger. Glider jo sammen. Men hvad, når som koger, så koger man selve tyggegummimassen, eller hvad? Ja, netop. Altså før den bliver til koger. Vi stod med gummiingredienserne, rågummi og smags og sødestof og alt det, så smed vi det i sådan lidt efter lidt. ikke efter nogen særlig. Men, men var du så superviseret du helt frem til det færdige tyggegummi, eller var du i selve kogningsprocessen koncentreret? Nej, jeg var kun kogning og eltevalse, altså det der, hvor de bliver formet og trykket ud. Ja. Og hvad gjorde, at du ophørte med din ansættelse på Dandy? Ja, det var så for andre ting, jeg ikke helt husker. Nå, okay. Jeg synes, det er for meget spændigt. Jeres veje skil. I voksede fra hinanden. Ja, det gør vi. Ja. Men jeg tror også, arbejdet på havnen lyder som et godt og varieret arbejde. Jeg håber, at du er tilfreds med. Har du en kæreste, Frank? Nej, det har jeg ikke. Jeg bor sammen med en. Åh, hvem er det? Ja, det er min lille ven, Morten. Og hvad laver Morten? Lille Morten? Jamen, han arbejder med Alfa Laval, hedder det. Okay. Og hvad helt præcis det er, det ved jeg egentlig ikke. Det er helt ikke sikkert, Morten helt er klar over det. Nej. Alfa Laval, hvad er Peter? Hvad er Alfa Laval? Ja, det er noget. Ja, er det ikke et elevatorfirma? Jeg ved det ikke. Det også... Og de laver så et eller andet med noget ja, et eller andet til nogle maskiner. Det er garanteret noget, det er noget hydro. Det er også underordnet. Lille Morten, hvis han er interesseret i en t-shirt, så skal du skrive hans størrelse også, og så din egen. Og skal du være sød og sende en e-mail til satansyngel@dr.dk, og så i emnefeltet, så skal du skrive, tyggummi er ikke hele livet. Okay, og så dit navn er ikke hele livet. Og Frank, så vil jeg bare ønske dig en rigtig, rigtig god dag. Jamen tak i lige måde, og tak for et super program. Ja, og tak fordi du gider ringe ind. Pas på dig selv, ikke? Ja, hver aften. Ja, lige måde. Hej. Moin. Moin, moin, moin. Ja, så er vi nødt til at fade i Frankie Valli. Det smerter dybt, men vi er truet af nyhederne. Peter, jeg vil godt sige mange tak, fordi at du kom og hjalp mig i dag. Det var så lidt. Så er du ud at redde syge fra nu af. Yes. I morgen er Anders Breinholt tilbage, det er jeg også. Nu er det altså ved at være slut med det sorte spejder for i dag. Kom tilbage igen i morgen klokken lige over 14, så kommer vi og gør, hvad vi kan for at gøre dagen god. Så stiller vi op til P3-nyheder klokken er 16.